kalilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan, abang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Ang ating suyo ang walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pai. Ang nagtampong pag-ibig ko'y di ko batid, kung minsan pang mababalik. Malilimutan ko pa ba aking mahal?